Раздел 4. Лицадеи, скоморошки, блазны несамавітыя. Але злы дух сказаў адказ: Ісуса ведаю, і Паўла мне вядомы, а вы хто? Дзеянні, глава 19, старонка 15. Вачыма намізаюць, і ў дуды равуць, і хары авечыя, і іншыя на вобразе Божым носяць, і беса цешуць, і плешчучы далоньмі клічуць: «Лада, лада!» Сіреч бес, і Бог беса ладон, а таму дуды іхняй жалейкі ламаць і паліць. Сярэднявяковы загад аб ліцадзеях. Днём напярэдадні ў мястэчку Свіслач адбылася сумная і журботная гісторыя. Жыхары ўпершыню пазнаёміліся з ліцадзеямі, а тыя з гасціннасцю мясцовых жыхароў. Яшчэ і дагэтуль існуюць нетэатральныя гарады, што ўжо казаць пра тыя часы. Але нават тады, калі толькі батлейка ды вандроўныя жанглёры неслі ў масы святло мастацтва, гэта мястэчка было самае нетэатральнае з усіх нетэатральных мястэчак. Рэдка-рэдка бараздзілі тады Белую Русь самотныя ліцадзейскія фургоны. Рэдка-рэдка вырастала з іхніх барознаў што-небудзь вартае. Хадзілі часам з містэрыямі бурсакі-шкаляры, спевакі, цыркачы, часам трапляліся вечна галодныя акторы-прафесіяналы. На ўсіх іх, акрамя батлейшчыкаў, глядзелі з недаверам. Фокусы іхнія нагадвалі чарадзейства і не былі святой справай накшталт лерных спеваў. Ды потым занадта часта пасля іхняга адыходу знікалі з-пад стрэшча сыры і каўбасы, а з платоў кашулі і іншае. Таму, калі ў той дзень прыцягнуўся ў Свіслач прадзёрты палатняны фургон, запрэжаны парай кляч, жыхары не чакалі ад яго нічога добрага. Не чакалі, але глядзець прыйшлі, бо палічылі фургон за нечувана вялікую батлейку. Містэрія пачалася бліжэй да вечара пад вялізным абшчынным дубам. Дзве дошкі, пакладзеныя на задок фургона, вялі з яго на памост, з якога бывала чытаў казані вандроўны прапаведнік ці агалашаў аб'явы панскі паюк. Сядзеў на гэтым памосце і копны суд, калі прыязджаў у мястэчка. А цяпер гэта была сцэна, і кулісамі ў яе былі з аднаго боку фургон, з другога – ствол старадаўняга дрэва. Мужыкі сядзелі на траве і вылуплівалі вочы на дзіўнае відовішча. Лялькі гэта не страшна, а тут жывыя людзі рабілі такое, ад чаго ратуй нас, пане Божа. Людзей тых было 13. Відаць, па ўсім нездарма, і рабілі яны, на думку мужыкоў мешчан, справу няправедную, рыхтаваліся распінаць Хрыста. Ніхто не бачыў, што праца гэтая людзям нязвыклая, што яны пакутліва стараюцца і што з гэтага нічога не выходзіць. Пілат у хламідзе з паперы стаяў слупам пасярэдзіне памоста і круціў вачыма так, што бабы абміралі ад жаху. На галіне дуба стаяў чалавек у вопратцы анёла, якому па ўсім відаць трэба было неўзабаве спусціцца на памост па душу распятага. вельмі высокі і моцны, шыракаплечы, са смешным абліччам і густымі бровамі. Ён трымаў на грудзях канцы блакітных крылаў, каб не зачапіліся, і шаптаў нешта чалавеку, які стаяў пад ім у ценю. Ну які з Богдана Пілат, Іосія? Не варты Пілат, сказаў голас цемры. Пілат не варты быць не можа. Не прывязвайся да яго, Юразь. Ведай свае крылы і стой сабе, глядзі сабе, як шалфейчык добранька вісіць. Адзін з распятых ужо разбойнікаў па тыпу растрыга, па носу запівоха, пакасіўся на іх і застагнаў, закаціўшы вочы. Пілат паказаў рукою на крыж і, выгнуўшы даволі значнае пуза, агаласіў: «А вось уліце яму воцату рот, каб не думаў пакутваць за чалавечы рот». Прынясіце цвікі з асіны для сабачага сына, для чалавечага сына, падказаў распяты шалфейчык. Сам ведаю, голасна сказаў Богдан Пілат. Хам ты! Гледачы, хто баяўся, а хто і шаптаў. Шапталі двух у адзеннях вандроўных гандляроў, сядзелі яны збоку, адкуль відаць было анёла на дубе. Ведаеш, што мне здаецца? Спытаў адзін. Ну, гэты на дубе каплан з Ванечы загадваў яго шукаць. Гэта, па-мойму, той, што на агнявым змеі зляцеў. Мы яшчэ яго перастрэлі ў пушчы, спаў на гарачай зямлі. Быць не можа гэтага, адказаў другі. Я табе кажу, глядзі, твар які смешны. У людзей часта ты такія бачыў. Ха-ха, зноў жа крылы. Не можа гэтага быць. Знакі нябесныя забыў. Чаго ён на праклятым месцы спаў? Чаго казаў, што ніякіх д'яблаў не баіцца? І запомні, і каплан і магнат наш яго шукаць загадалі. Паліць такіх трэба, сатана гэта. Быць гэтага не можа. Глядзі, глядзі, і корт той самы. Гэтага не можа быць. У гэты час у натоўпе раздаўся ўздых жаху. На сцэну з фургона вываліліся два эфіопы. Адзін быў здаровы, як халера, другі тонкі, вельмі жанчынападобны, але абодва былі чорныя, як дзеці з самога сатаны. Дошкі прагіналіся пад іхнімі нагамі, бо яны цягнулі пад рукі чалавека з пароды тых, пад якімі падаюць у непрытомнасці коні. На чалавеку быў залацісты парык, а з-пад яго глядзела тупая, але даволі дабрадушная морда. Натоўп узвыў ад жаху. «Чэрці!» – крычаў нехта. І тут з дуба раздаўся анёльскай прыгажосці голас. Быў ён мяккі, гучны і моцны. Гэта, схаваўшыся за ствол, каб не заўважылі, гаварыў чалавек з крыламі: «Ціха вы! Не чэрці гэта! Эфіопы! Сажай яны намазаліся!» «Брашы!» – крикнул нехта. «Праўду кажу, зваць іх Сіла і Ладысь гарнцы!» «Христа на што крыжуеце?» «І ён не Христос, знарок ён гэта, дрывасек ён былы, зваць яго Акіла Кіёвы!» «Ну, глядзі!» Трохі супакоіўся натоўп. Эфіопы цягнулі Акілу Хрыста да крыжа. Акіла пручаўся, і ясна было, што гарнцам не пад сілу весці яго. «Чоў?» – спытаў адзін гандляр у другога. «Голас гэтага крылатага чоў?» «Ага, голас той самы!» «Не можа дзе...» «Праўда твоя, браце?» «Той самы голас!» – Натоўп весела рагатаў, сочачы, як лётаюць эфіопы вакол Хрыста. «Дай ім! Дай!» Акіла круціў рукамі, напінаўся, але ўсё ж ішоў наперад. Урэшце мурыны, скрыгочучы зубамі, звалаклі яго на крыж. «А ну, прыбівайце, каб не сышоў!» – рыкаў Пілат. І толькі тут сёй той у натоўпе зразумеў: «Гэта табе не жартачкі!» Крычалі, крычалі, а тут, бач ты, Бога распінаюць. «Хлопцы!» – спытаў легкаверны голас. «Гэта што ж?» «Бог!» «Амаль голы! Адзенне дзеляць!